wegen. Er zijn 2 rijstroken dicht en het gaat ook nog even duren daar. Ook op de omliggende N-wegen is het bijzonder druk daardoor geworden. En verder de meeste vertraging nog in het zuiden van het land. Op de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ook nog 25 minuten oponthoud door een aanrijding. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Om 7 uur dan houden demissionair premier Rutte en minister De Jonge een nieuwe persconferentie. Een bijzonder moment, want de verwachting is dat ze het eind van de 1,5 meter afstand aankondigen. Maar tegelijkertijd wordt ook de coronapas ingevoerd. Onder meer voor in de horeca. Over de gevolgen van deze en andere maatregelen en over wat wij kunnen leren van Denemarken, waar intussen alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, ga ik praten met 3 gasten. Arts, microbioloog en OMT-lid Mark Bonte. Stella Salde, voorzitter van Nu 91, een beroepsorganisatie van zorgprofessionals. En met hoogleraar ouderengeneeskunde Rudy Westendorp. Hij woont en werkt in Denemarken en weet hoe het virus daar is bestreden. Hartelijk welkom allemaal. Stella Salde, we beginnen even bij de ziekenhuizen. We gaan zo praten natuurlijk over die versoepelingen. Maar op dit moment liggen er, heb ik begrepen, ruim 600 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 200 op de intensive care. En die aantallen dalen in de laatste weken. Wat betekent dat op dit moment voor de belasting van de ziekenhuismedewerkers? Nou, het is natuurlijk een goed teken als die aantallen dalen. Dus dat is heel erg fijn. Maar we weten gewoon dat het personeel op dit moment onder hele hoge psychische en emotionele druk staat. Door het feit dat ze natuurlijk al 3 golven van corona hebben meegemaakt. En dat ze op dit moment niet toe zijn aan überhaupt herstelzorg en inhaalzorg. En dat het heel belangrijk is dat ze gewoon echt nog tijd hebben om zelf op adem te komen, te herstellen. En het ziekteverzuim, daar weten we van, dat is zo hoog als dat nu is, is dat sinds 2003 nog niet geweest. Nee, daar was die vakantieperiode dus niet genoeg voor. Nee, die was niet genoeg. En sterker nog, in die vakantieperiode zien we toch dat ze eigenlijk dan pas echt voelen hoe zwaar die afgelopen maanden zijn geweest. Dus dan zakken ze eigenlijk juist door de hoeven. Dat zien we nu gebeuren. Ja. Ja. En hoe kijkt u dan naar die versoepelingen die het kabinet zo meteen gaat aankondigen? Want ja, natuurlijk kans dat dat gaat leiden tot extra besmettingen en ziekenhuisopnames? Nou, ik begrijp natuurlijk dat de maatschappij lucht wil hebben en dat ze weer richting normaal wil gaan. En dat is ook voor alle sectoren heel belangrijk. Maar tegelijkertijd ook ernstige zorgen, want we moeten wel de zorg overeind houden. En de continuïteit van die zorg staat nu echt onder druk. En dat heeft ook echt te maken dat gewoon een aantal verpleegkundigen en verzorgenden op dit moment een groot schrijnend tekort is. Maar dan zegt u, ja, ik begrijp het. Maar tegelijkertijd vraag ik me dan af, kunnen de ziekenhuizen überhaupt dan nog een nieuwe stroom coronapatiënten aan, of is dat überhaupt niet aan de orde? Als het nu al zo moeilijk is. Dat klopt, want we zien dat natuurlijk operatiekamers gesloten worden, omdat er gewoon geen personeel is. Dus het mag niet misgaan. Het mag niet misgaan. Het mag niet misgaan. Het moet weer de goede kant op gaan. We moeten weer op adem komen. En het personeel, dat ziek is, ook de rust en ruimte hebben om echt te herstellen. Mark Bonte, u bent natuurlijk lid van het OMT. Heeft u daar uitgebreid over gesproken, over wat de ziekenhuizen aan kunnen in het OMT? Zeker, dat geldt ook echt wel als de grootste zorg van het OMT. Dat versoepelingen die nu, zeg maar, als die nu ingesteld gaan worden, dat toch nog tot een forse piek aan ziekenhuisopnames daartoe kan leiden. En we realiseren ons allemaal dat de ruimte daar heel beperkt is. Ja, maar dan eigenlijk beperkt. Ik hoor eigenlijk geen ruimte. Hoe ziet u dat dan? Dan weet je eigenlijk al nu dat je aan iets gaat beginnen wat het ziekenhuis in ieder geval niet meer aan kan, althans het personeel. Nou, zo dan zou het zeker niet gebeurd zijn. Althans, zou het advies er niet zo uitgezien hebben. De situatie is natuurlijk wel dat heel erg veel mensen in Nederland gevaccineerd zijn. Dat die vaccins ongelooflijk goede bescherming bieden tegen ziekenhuisopname. We zien ook al maanden dat 95% van de mensen in ziekenhuizen niet gevaccineerd zijn. Het allerbelangrijkste in het OMT-advies is ook zorg, beste regering, dat die vaccinatiegraad omhoog komt. Daarnaast is er ook op verzoek ook van het kabinet gekeken naar wat is er mogelijk aan versoepelingen met het gebruik van de coronapas, zoals die al beperkt wordt toegepast. En in een aantal andere landen veel breder wordt ingezet. En we denken dat met de inzet van die pas, dat er toch de versoepelingen die in het advies staan toegepast kunnen worden. En u hoopt denk ik dan dat door die pas die vaccinatiegraad omhoog gaat? Ik persoonlijk hoop dat zeker, maar dan praat ik op persoonlijke titel. Oké, en dat is belangrijk om erbij te zeggen, want anders... Dat weet u best. Dat weet u heel goed, denk ik. Ja, het is een heel heikel onderwerp geworden. In de hele coronacrisis krijgen we steeds nieuwe problemen. En nu gaat het weer over de dwang, de drang of de plicht. Maar ik denk dat we nog meer efforts moeten, nog meer in de strijd moeten gooien om toch de mensen die nog niet gevaccineerd zijn ervan overtuigen om het wel te doen. Ja, Rudy Westendorp vanuit Denemarken. Hoe luistert u naar ons gesprek hier? Want ja, u heeft het allemaal wel achter de rug, hè? Ja, Denemarken heeft het achter de rug. Even uitleggen hoe de stand van zaken is. Wij hebben het afgelopen half jaar, dus dat is eigenlijk begin van dit jaar is dat ingezet. En dan is er dus nog geen vaccinatie tot in grote hoeveelheden. Dan wordt er gehamerd op testen. Want je moet een ander niet besmetten. Want laten we vaststellen, het gaat over een sociaal overdraagbare aandoening. Mm-hmm. Dus als je, en dan al die dingen, dan test je. En als je test negatief bent, dan voel je dat op je telefoon. Want je loopt naar een van die testlocaties die dan in. Ja, die staan op elke plaats bij mij om de hoek stond er ook heen. Je gaat naar je testlocatie, je laat ze testen. En als je dan test negatief bent, dan weet je dat je min of meer veilig je in het publiek kunt mengen. En als je positief bent, dan moet je de dingen doen die we afgesproken hebben. En als u. En dat is geen drang. En dat is geen drang en geen dwang en geen plicht. Want je vraagt mij van waar word je door getriggerd. Ja. Er wordt helemaal niet gesproken over drang, dwang en plicht. In Denemarken voelen wij dat als een verantwoordelijkheid naar elkaar. Ja. Er zijn geen mensen die zeggen, het is mijn vrijheid om niet te vaccineren. Er zijn, voordat het, laten we zeggen, dit beleid is ingevoerd. En ik geef nog even aan. Ja, dat was voor de vaccinatie. Het begin van dit jaar. Dat we eigenlijk helemaal geen derde golf en geen vierde golf hebben gezien. Nee. Met alleen de maatregelen van de coronapas en testen is de epidemie tot stilstand gekomen. We hebben die afspraak met elkaar gemaakt. En hoe hoog is de vaccinatiegraad eigenlijk dan nu, bijvoorbeeld in Denemarken? Precies hetzelfde als in Nederland. 74% voor de hele bevolking, 83% voor de mensen van 12 jaar en ouder. Oké, maar en daarmee gaat het dus prima? En dan is alles opengegooid. Al een half jaar prima. Ja, maar dan snap ik iets niet, Mark Bonte. Als met zo'n vaccinatiegraad in Denemarken, die we dus ook in Nederland hebben, dan zou je denken, dan ga ik dus aan de andere kant hangen. Je kan veel meer opengooien dan wat er nu straks gebeurt. Het gaat helemaal niet mis. Nou ja, goed, wij denken van niet. Het is ook niet zomaar dat een vaccinatiegraad van 83% in Denemarken hetzelfde effect heeft als 83% in Nederland. Er zijn heel veel andere factoren die mede bepalen of je tot een grote uitbraak komt of niet. En daar heeft Nederland denk ik iets meer negatieve kenmerken als het gaat om risico's. Maar wat dan bijvoorbeeld? Hoe moet ik dat zien? De mate van dichtbevolktheid, het aantal grote steden, de verdeling van de vaccinatiegraad, hoe homogeen die is. Ah, okay. En dan gaat het er natuurlijk om van hoe we als volk de verantwoordelijkheid nemen. Als ik het zo beluister, dan heeft collega Westendorp toch wel het idee dat in Denemarken op een andere wijze gebeurt dan in Nederland. Want we hebben natuurlijk een keer geprobeerd om te vertrouwen op het massaal testen met het openstellen van de horeca bijvoorbeeld. En dat ging toch heel snel mis. Dus wat dat betreft denk ik dat de situatie met Denemarken helaas niet helemaal vergelijkbaar is met die van ons. Nee, ik hoor Rudy Westendorp op de achtergrond al wat reageren. Nou, ik ben het helemaal met Mark eens. Want ik ga even aan de andere kant hangen. We lijken dat even vergeten te zijn. Maar in het begin, anderhalf jaar geleden, hebben we de coronacrisis bestreden door hygiënische maatregelen. En dat is testen, positief, quarantaine, de hele rattenplan. Okay. Dus die vaccinatie is een bescherming voor ons en dat helpt. Dat is een soort kussen waarop je kunt landen. Maar het blijft, laten we zeggen, het gedrag. Als je besmet bent, dan moet je al die dingen. Dat is er dus ingeramd, als het ware, in Denemarken. Ja. En dat komt omdat er vrije testen waren. Iedereen liet zich testen. In de hoogtepunt werd er wel 10 keer meer getest als in Nederland. En het is ingeklonken in in ons gedrag hoe we met corona omgaan. Okay. En u praat al van ons. U ziet u zelf ook al als een Deen. Ik heb het afgelopen... Ik woon al 6-7 jaar in Denemarken. En ik heb het afgelopen half jaar in Denemarken mij als een Deen gedragen. Ja, ja. En dat is on-Nederlands. Ja. Dat klopt. Ja. Eventjes, dat is... Ja. Stel je vooral alles ter discussie, ging u waarschijnlijk zeggen. Maar ik ga even naar Stella Salde. Ja, ik zou het er niet mee. Een mooie quote, vind ik het wel. Ja, hè? Ja. Ik zeg het vast voor u. Stella Salde, even, dat was het verleden, maar nu even over de toekomst. Hè. Straks gaan premier Rutte en minister De Jonge, demissionair natuurlijk, van alles aankondigen. Verwacht u überhaupt nog verrassingen? Nee, ik verwacht geen verrassingen. Volgens mij is al heel veel gecommuniceerd wat er gaat gebeuren. Ik wil wel nog even rechtzetten, want anders lijkt het alsof de zorg onder druk komt staan nu bij het aantal, de graad van vaccinaties, wel of niet goed gedrag van Nederlanders. Wij weten ook al voor de coronatijd dat het zorgpersoneel fors onder druk stond, dat er enorme tekorten zijn. We praten over 80.000 verzorgingsverpleegkundigen te weinig. Dus dat is niet nieuw. Alleen door de corona en de forse inspanningen die de afgelopen maanden zijn geweest, is de totale rek eruit gekomen. Dus laten we niet doen alsof het nu een nieuw fenomeen is. Het is heel belangrijk dat we dat signaal ook erkennen en daar daadwerkelijk ook een oplossing voor gaan zoeken. Want dat ontbreekt op dit moment. Het applaus is er geweest. Maar echt de waardering en de zorg dat ze goed kunnen blijven werken is echt onvoldoende. Ja, en dat moeten we echt er weer in brengen. Ja. Mark Bonte, ik wil even een paar maatregelen concreet langsgaan. Even die anderhalve meter. Algemeen wordt aangenomen dat afstand houden juist een hele effectieve maatregel is geweest. Is het spannend voor u om daarmee te stoppen? Ik moet zeggen dat elke set van versoepelingen die ingevoerd wordt spannend is. Want je doet het op aannames en je denkt dat het allemaal veilig is en we gaan er ook vanuit. Maar we hebben ook de ervaring gehad dat het een keer misging. Dus ja, het is spannend. Anderzijds hoor ik ook iedereen om me heen vertellen dat die anderhalve meter toch al niet meer zo erg nageleefd werd. Ik weet niet hoe erg dat is, of althans hoe in welke mate dat al zeg maar concept gesleten was. Ja. Maar enige mate van spanning, jazeker. Ja. En anderen, die hangt daar wel mee samen. Discotheken en nachtclubs mogen weer open, maar moeten wel om middernacht sluiten. Waarom? Waarom middernacht? Wat is het idee daarvan? Dat weet ik niet, want... Dat was ook niet uw aanbeveling. Het advies van het OMT was om de nachthoreca nog niet te openen. Mede ook op basis van de ervaring in juni. Omdat daar enorm veel verspreiding heeft plaatsgevonden. Ja. Het kabinet heeft daarvan gemaakt, nou goed, als ze om 12 uur dicht gaan, is het dus waarschijnlijk geen nachthoreca. Maar dat snap ik even niet. U zegt van die nachthoreca, die hadden we het liefst helemaal niet open gezien. Want zie juni. Maar juni was toch een hele andere situatie qua vaccinatiegraad en alles? Zeker. Dat was absoluut anders. Maar we hebben toen wel geleerd dat een hele, een groot set van versoepelingen in één keer ons verraste hoe dat uitpakte. Dus we hebben nu heel duidelijk ook als OMT gezegd, ben voorzichtig, doe het stap voor stap en niet alles tegelijk. Maar wat is dan het verschil tussen discotheek en nachtclub, zeg maar het nachtleven en het overdagleven volgens u? Waar bent u dan bang voor als ik het woord bang even mag gebruiken? In het nachtleven staan de mensen dichter op elkaar in slechter geventileerde ruimtes. Ja, maar die afstand die gingen we toch al niet meer houden. Dus dat maakt dan toch ook niet uit of je dan dat 's nachts doet of overdag? Als het discoleven overdag precies gekopieerd wordt zoals het 's nachts is, dan zou dat inderdaad niet uitmaken. Maar wat wij in gedachten hadden met de horeca openstellen die tot 12 uur dan open blijft, is dat dat toch een ander type horeca is dan het nachtleven. Ja, maar... En dat heeft dan te maken met de hoeveelheid mensen die in elkaars buurt heel dicht bij elkaar staan. Heel hard zingen ook, en schreeuwen. En van allerlei andere dingen uithalen. En in een warme, vochtige, slecht geventileerde ruimte. Ja, weet je, dat hebben we heel duidelijk gezien. Dat kan iedereen zich ook voorstellen. Daar verspreidt dat virus zich heel snel. Ja. Dus ook al ga je werken met de coronapas, dan heb je nog een hele kleine kans. Maar ja, het is toch... Dat was toch nog een beetje de veiligheid die het OMT wenste in te bouwen. Door te zeggen, die laatste stap dan nu nog even niet. En dan even kijken hoe alle versoepelingen uitpakken. En dan zou dat echt het laatste zijn. Want datzelfde punt geldt natuurlijk dan voor die evenementen en concerten. Die mogen doorgaan, maar dan op 75% van de maximale capaciteit. Evenementsector zegt, dan draaien ons dus eigenlijk alsnog de nek om. Want voor zoveel mensen kunnen we dat financieel eigenlijk niet organiseren. Er is een coronapas of een test. Ja, dan zou je toch ook op volledige capaciteit kunnen? Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde argument voor. Dat op basis van ook van field lab studies die uitgevoerd zijn, gekeken is van hoe veranderen nou die risico's bij welke bezetting. Ja. Op basis daarvan is gezegd, nou ja, 75% is in elk geval veiliger dan 100%. En nogmaals, alles in één keer versoepelen leek het OMT toch te risicovol. En daarom is daar ook gezegd van, doe dat dan 75%. Daarbij is niet gekeken naar economische consequenties voor de sector. Dat snap ik. Maar stel, je hebt 100 mensen die getest zijn, dan wel gevaccineerd. Dus ze zijn ofwel negatief getest of ze zijn gevaccineerd. Of je hebt er 75. Het maakt toch niet uit? Want ze zijn toch allemaal veilig, zullen we maar zeggen? Nee, bij iedereen die naar binnen komt is een hele, hele kleine kans dat het toch dat iemand toch besmettelijk is. En dat het dus niet veilig is. En niet iedereen is gevaccineerd. Dus de mensen die niet gevaccineerd zijn met een negatieve testuitslag hebben, zijn niet optimaal beschermd tegen de ernstige vorm van ziekte als ze het krijgen. Ja, dus toch dat risicootje wat er dan toch nog zit, dat wilt u zo klein mogelijk houden. Dat probeerde ik uit te leggen. Dan nog even, mevrouw Salde, hoe zit dat dan met ziekenhuisopnames? Want er wordt wel gezegd, ja, maar al die mensen die getest zijn, die komen voor het grootste deel niet in het ziekenhuis, hè? Dus wat u... Het zijn voornamelijk inderdaad de mensen die niet gevaccineerd zijn, die opnames nodig hebben, dat klopt. Ja. Ja. Bent u dan ook, als u daarnaar kijkt, erg voor die coronapas? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat die dan inderdaad ook gewoon voor iedereen moet gelden. En het is, we weten gewoon, ja, een vaccin is toch de beste bescherming tegen dit virus. En ja, 95% is natuurlijk in de ziekenhuizen al gevaccineerd, dus echt heel mooi. Maar goed, dat blijft in ieder geval dat risico. Dus hoe meer mensen dat gevaccineerd zijn, hoe veiliger dat het is. En ja, laten we toch ook niet vergeten dat vorig jaar was het aantal gevaccineerden een heel stuk lager dan nu. Dus met al die stimulans. Ja. En dat hoorde ik ook Rudy Westendorp zeggen. Geen plicht, geen drang, geen dwang. Maar goede informatie, goede stimulans zorgt ervoor dat steeds meer mensen inderdaad ook overgaan tot die vaccinatie. En dat is heel mooi. Ja. Maar goed, in Denemarken dus uiteindelijk ongeveer hetzelfde percentage dat zich heeft gevaccineerd. En die coronapas, heb ik begrepen, meneer Westendorp, die hebben ze daar vorige week afgeschaft, hè? Net als de andere coronamaatregelen. Ja, dat klopt. Omdat wij al een half jaar hebben geleerd dat je bewust moet zijn dat je zelf een bron kunt zijn van besmetting. En dat dreigt onder het vloerkleed in Nederland te gaan. Ja, dus als u ergens naartoe gaat, hoe gaat dat in uw persoonlijk leven? Als u ergens gaat eten, gaat u dan wel een test doen voor de zekerheid? Vanmorgen was ik gewoon op de zaak. En twee mensen die komen niet op de bespreking. En die zijn snotterig. En die zegt, ik ben snotterig. Ik ga eerst mij laten testen voordat ik kom. Ja, en dat doen wij niet, zonder coronapas. Dat is zonder coronapas. Dat hebben we geleerd. Dat is in de collectieve bewustzijn van Denemarken is dat. En natuurlijk zijn er mensen die er... er een zootje van maken. Maar het algemeen is, en ik heb dat ook nog als voorbereiding ook nog aan een aantal Denen gevraagd, ja, dat is wijdverspreid. Dat doe je gewoon niet. Ja, en in Nederland zie je... Je komt niet naar school, je komt niet naar werk als je denkt dat je met symptomen. En als je dan positief bent, dan ben je een week van huis. Ja, Stella Solden? Ja, in Nederland zie je net ook een vorm van gedrag dat wat wij heel veel terug zien komen, is dat we dan zeggen, nou, we vinden dat het zorgpersoneel gevaccineerd moet zijn. Dus we kijken dan niet naar onszelf om je goed te beschermen, maar vooral het zorgpersoneel. Want dan pas kunnen ze veilige zorg geven. En dat is ook een van de dingen die onze leden en achterban ook echt zegt. Van ja, weet je, wij weten echt wel verantwoorde goede zorg te geven. En maken zelf ook die keuze. Maar dat iedereen vooral ook eerst bij zichzelf kijkt om veilig en verantwoord te zijn. Maar is dat dan Deens? Dat je gewoon eerst naar jezelf kijkt en dan naar de ander? En is het typisch Nederlands om naar de ander te wijzen? Ja, nee, ik bedoel dus, is het Deens om gewoon op jezelf te letten en niet naar een ander te wijzen? Dat is typisch Deens, dat is typisch Scandinavisch. Als je door zoiets getroffen wordt, dan komt het land bijeen en heeft een bewustzijn, dit moeten we met ons allen samen, moeten we dat met elkaar gaan redden. Maar hoe kunnen wij dat dan gaan doen? Hoe moeten wij dat dan gaan doen? Ja, wie weet hebben we weer... Ja, corona was dus niet ramperig genoeg, maar laten we zeggen, de dijkdoorbraak in Zeeland was wel. Dat je een collectief bewustzijn hebt, dat je zegt, we moeten allemaal een steentje bijdragen om om dat op te lossen. En dat is het grote verschil, zoals ik het voel, met het ene been in Denemarken en met het andere been in Nederland. In Nederland is het ik. Ja, en er is ook nog een samenleving. Als ik dan even naar de corona denk, want ik wil mij niet laten testen, ik wil niet dit en de andere. En in Denemarken, in Scandinavië, dus eigenlijk algemeen, wordt er gezegd van, wij zijn onderdeel van die samenleving. Jij hebt een verantwoordelijkheid. Ja. Je hebt een verantwoordelijkheid naar de samenleving, naar de overheid. En die heeft ook een verantwoordelijkheid naar jou. Dus er is gratis testcapaciteit. Er is massale vaccinatiemogelijkheid. En alles wat eraan bekomt. Ja, nou, Mark Bonte, ik hoor het al. Je moet echt gaan verhuizen naar Denemarken. Want dat is de hemel daar op dit gebied. Ja, maar het is geen werk voor mij. Nee, dat is dan jammer, hè? Ja. Ja. Nee, maar hoe luistert u? Ik bedoel, wat denkt u als u dit goed, nou wij zo kennen hoort? Wij kennen natuurlijk uit de hele infectieziektebestrijding, en ik kom zelf veel werken aan een antibiotica-resistentieprobleem. Wij weten hoe de Scandinaviërs met daarmee omgaan. En ja, dat is anders dan wij dat doen. Ja, wij hebben graag overal een mening over. En we blijven dan bij ons standpunt. Ja. Ik wil nog een positieve opmerking maken. Ja, meneer, over ons dan graag dit keer. Ja. Want we kunnen het wel. We kunnen het wel. Want in de cao-onderhandelingen, dan kunnen we het wel. Dan vechten we elkaar de tent uit. Maar op een gegeven moment komen we tot een akkoord. En dan zeggen we, zo gaan we het doen. Ik hoor trouwens dat u wel echt... Dat is nou Deens. Nou, dat is een hele spannende deze tijd, deze uitspraak. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik denk dat Stella denkt dat u wel gezien hoe we dat gaan doen. Maar ik hoor al wel, meneer Westendorp, u zit echt met beide benen in beide landen. Want u zegt in beide gevallen wij. Dus u voelt zich ook nog wel een beetje verwant met ons Nederlanders. Ja, zeker. Nu zijn alle maatregelen daar losgelaten, dus in Denemarken. Wordt het dan daar niet gevreesd voor een toename in de ziekenhuizen? Ja, u zult wel zeggen, ja, nee, want wij testen en we doen dat allemaal heel goed, maar toch? Kijk, het is toen de minister van Volksgezondheid heeft gezegd, we vinden het geen bedreiging voor de maatschappij meer, op basis van de gegevens die we net allemaal hebben benoemd. Ja. En hebben we gezegd, het is een normale ziekte geworden. Ja. Ja, dat is de gedragsverandering. Er zijn dus ook geen coronamaatregelen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Deense overheid zijn handen terugtrekt. Ja. Er worden nog steeds 50.000 testen per dag worden gedaan. Ja. En als er uitbraken zijn, dan is er een uitbraak van een infectieziekte en dan worden de maatregelen genomen. Als het echt uit de hand zou lopen, wat niemand verwacht, en dat verwacht ik ook niet, ja, dan wordt er natuurlijk weer ingegrepen. Ja. Dan is het experiment van, laten we zeggen, we doen alles open. Ja. Dan zegt Denemarken, we hebben dat met elkaar besloten zo. Ja. Ja, daar moeten we dan op terug. En dan zal iedereen die bittere pil gaan slikken. Ja. Nou ja, hopelijk gaat het in Nederland ook goed komen. En ik wil u echt heel veel succes wensen, ook in het ziekenhuis. Stella Salde, Mark Bonte, ook heel veel succes in de toekomst. Blijf vooral in Nederland. En Rudy Westendorp, geniet ze daar, zou ik bijna zeggen. Wij gaan even het corona-strijdperk verlaten. En naar de strijdplaats, kunnen we zeggen, van de volleybalheren. Die spelen op dit moment in de kwartfinale van het Europees kampioenschap tegen Servië. En Maarten Tip volgt die wedstrijd, Maarten. Ja, dat is in Gdansk in Polen. En Nederland staat met 2-0 achter in sets, want ook de tweede set werd verloren. Daar zag het aan het begin van die set al meteen naar uit. Toen kwam Nederland al ruim achter. En dat verschil is nooit meer echt goed gemaakt in die set. Het werd 20-25 uiteindelijk. En nu zijn we bezig in set nummer 3. Ook daar weer de voorsprong voor Servië. Alleen die voorsprong is nu iets lichter. En Servië maakt af en toe ook eigen foutjes, zodat Nederland dichterbij kan komen. Als Nederland weer iets kan groeien in de wedstrijd en niet meer door dat blok van Servië kan komen, zijn er nog kansen. Maar ja, het ziet er naar uit dat Servië nu wel het beste van het spel heeft. 2 punten verschil inmiddels, 16-14 in set nummer 3. Dank Maarten. En we sluiten de uitzending af met satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, zometeen is er dus een nieuwe coronapersconferentie van het kabinet. Een aantal versoepelingen is al uitgelekt. De 1,5-meter-regel die gaat verdwijnen per 25 september... Het handenschudden komt weer terug per 1 oktober. En dat is dan in eerste instantie bij het begroeten van mensen die je nog niet eerder hebt ontmoet. En bij begroetingen tussen twee mannen die geen eerste graads familielid zijn. Het zoenen dat keert terug per 6 oktober. Voor ontmoetingen tussen vrouwen die elkaar goed kennen en ontmoetingen tussen een man en een vrouw die elkaar goed kennen. En het aantal zoenen gaat dan van 3 naar 4. Er is veel verzet tegen. Maar volgens het kabinet is het nu eenmaal nodig om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te bereiken. Als het onvoldoende effect zou hebben, dan zou het zelfs nog aangescherpt kunnen worden tot 5 zoenen. Ook op het werk, iedere ochtend, niet alleen bij verjaardagen en nieuwjaar. Maar dat vinden ze dus voorlopig nog een stap te ver. Dank Diederik. Ik zie Stella wat bezorgd kijken. Het is satire. We gaan er iets eerder uit dus. In verband met de persconferentie die vanaf 7 uur live wordt uitgezonden op deze zender. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken. En dan komt Tom de Ket langs. Hij regisseerde een voorstelling over Johan Cruijff. En Cor Bakker komt ook nog eens een feestje vieren. Want hij wordt 60. Kortom, een uitzending om zeker te gaan beluisteren. Tot zo. Het is 7:05, Clemens Peters met het NOS-journaal. Over enkele minuten geven demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge een persconferentie over versoepelingen van de coronamaatregelen. Uitgelekt is al dat de 1,5-meter-regel wordt afgeschaft en verder mogen discotheken en nachtclubs tot 12:00 s'avonds open, mits bezoekers een toegangspas kunnen laten zien. En verder hoeven kinderen niet meer allemaal in quarantaine als een klasgenoot is besmet. In een klein deel van Ede geldt vanaf 8:00 vanavond een noodbevel na de autobranden van afgelopen nacht. De gemeente hoopt dat er daarmee de rust terugkeert in de wijk Veldhuizen en dat er niet weer auto's in brand worden gestoken. In het noodbevel staat dat iedereen die de openbare orde verstoort of wil verstoren het gebied onmiddellijk moet verlaten. Vannacht werd brand gesticht in zo'n 20 auto's in Ede. KLM gaat de vaccinatiestatus registreren van het vliegend personeel. 2500 piloten en 8000 cabinemedewerkers. Ze moeten de bedrijfsarts laten weten of ze gevaccineerd zijn. Wie dat niet is, wordt uitgesloten van vluchten op of over landen die een vaccinatieplicht hebben. De man die verdacht wordt van het doodsteken van zijn ex-vriendin vorige week in Den Bosch was leraar op een basisschool in Amsterdam. Gisteren was daar een informatiebijeenkomst voor ouders van de kinderen die les gaf. De 31-jarige verdachte werkte pas kort op de school. Eerder gaf hij een jaar lang les in Odijk. En ook op die school is een bijeenkomst geweest voor de ouders. Het slachtoffer was een 34-jarige vrouw uit Utrecht. Tijdens het incident had ze hun 1-jarige kind bij zich. Dat bleef ongedeerd. Feyenoord heeft in de eerste wedstrijd in de poolfase van de Conference League een punt overgehouden aan het duel met Maccabi Haifa. In Israël was en bleef het 0-0. Donderdag spelen de andere twee Nederlandse deelnemers aan de Conference League, AZ en Vitesse. Het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien het land in. Lokaal met veel neerslag. Morgen in het noorden nog een bui, in de rest van het land zonnig. En dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. De subsidie gaat dalen. Profiteer nu nog met zonnepanelen op je bedrijfsdak. Dat ik daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. NPO Radio 1. Met Winfried Baijens. Goedenavond. Een extra uitzending van de NOS in verband met de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Over natuurlijk de nieuwe stappen in het coronabeleid. Hier in de studio. Alma Tosman, epidemioloog, verbonden aan het Radboud UMC. Fijn dat je er bent. Welkom. Wij spreken straks natuurlijk uitgebreid verder over wat we dan inmiddels gehoord hebben. En u hoort daarna ook nog reacties van mensen en vertegenwoordigers van, nou ja, sectoren die getroffen dan wel verlost zijn door de beslissingen van het kabinet. Maar eerst natuurlijk snel naar Den Haag. Daar zit onze politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, goedenavond. Goedenavond, Winfried. Ja, we weten al zoveel. Ja, het ritueel lekken is al dagen bezig. We weten onder andere al, we gaan afscheid nemen van de 1,5 meter regel. Mm-hmm. Waar kunnen we nog meer rekening mee houden? Nou ja, het kabinet zal duidelijk maken dat de vaccinatiegraad inmiddels zo hoog is en dat het aantal besmettingen inmiddels zo stabiel is dat het wat hen betreft dus verantwoord is om de 1,5 meter los te laten. En dat maakt een hoop dingen mogelijk. Want dat betekent dat je dichter bij elkaar kunt komen. In bijvoorbeeld de bioscoop, het theater, in het café. Dus dat zal weer voller worden. Maar ja, de uitruil is dan wel dat je daar je mobiele telefoon mee moet nemen om de QR-code te laten zien dat je corona vrij bent. De vraag